زہرا کا سلام آیا، زہرا کا سلام آیا، فضا تیری عظمت کو، زہرا کا سلام آیا، فضا تیری عظمت کو، زہرا کا سلام آیا۔ سلام آیا فضا تیری عظمت کو، زہرا کا سلام آیا، فضا تیری عظمت کو، زہرا کا سلام آیا۔ جاگیر کو ٹھکرایا زہرا کی کنیزی میں، جاگیر کو ٹھکرایا زہرا کی کنیزی میں، رتبے نشان پائی ہے، رتبے نشان پائی، یوں احترام آیا زہرا کا سلام آیا، فضا تیری عظمت کو، زہرا کا سلام آیا، سلام آیا۔ آنکھوں میں اشک لے کر دیکھا ہے تو نے منظر، آنکھوں میں اشک لے کر دیکھا ہے تو نے منظر، گھوڑے سے جب زمین پر ہے، تشنا کام آیا زہرا کا سلام آیا، فضا تیری عظمت کو، زہرا کا سلام آیا، فضا تیری عظمت کو، زہرا کا سلام آیا۔ بنتے علی کا پردہ اغیار میں بنی تو، بنت علی کا پردہ اغیار میں بنی تو، نزدیک قافلے کے ہے، نزدیک قافلے کے بازار عام آیا زہرا کا سلام آیا، کو زہرا کا سلام آیا، فضا تیری عظمت کو، زہرا کا سلام آیا۔ اولاد نے زہرا کی باندھی نہ تجھے سمجھا، اولاد نے زہرا کی باندھی نہ تجھے سمجھا، پاس تیرے ہے کے پاس تیرے، تیرا امام آیا زہرا کا سلام آیا، فضا تیری عظمت کو، زہرا کا سلام آیا، فضا تیری عظمت کو، زہرا کا سلام آیا۔ سجاد کو سنبھالا زینب کو دی تسلی، سجاد کو سنبھالا زینب کو دی تسلی، یہ شور جب اٹھا کے ہے، شور جب اٹھا کے دربار شام آیا زہرا سلام آیا، فضا تیری عظمت کو، زہرا کا سلام آیا، فضا تیری عظمت کو، زہرا کا سلام آیا۔ پہلو بدل بدل کر تطہیر کی ردا تھی، پہلو بدل بدل کر تطہیر کی ردا تھی، سلام آیا فیضا تیری عظمت کو، ذات سلام آیا فیضا کی عظمتوں کو، یاور رقم کرے کیا فیضا کی عظمتوں کو، یاور رقم کرے کیا، بے ساختہ لبوں پر ہے بے ساختہ لبوں پر میرے سلام آیا، ذات سلام آیا فیضا تیری عظمت کو، ذات سلام کو، ذات سلام آیا، ذات سلام.